litr 4,44. Łopatka wieprzowa bez kości, opakowanie, wakum, kilo 7,90. Kaufland na dobry tydzień. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 7 października, minęła 9. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prawo i Sprawiedliwość, w Jasionce koło Rzeszowa, Koalicja Obywatelska w Warszawie. Dziś kolejne partyjne konwencje. Prorosyjska partia Zgoda wygrała wybory na Łotwie. Niecałe 4 minuty trwał pojedynek Tomasza Adamka z Jarelem Millerem. Amerykanin znokautował polskiego boksera na początku drugiej rundy. Politycy nie zwalniają tempa przed wyborami samorządowymi. W Jasionce koło Rzeszowa odbędzie się dziś konwencja regionalna PiS-u. Swoje występowania zapowiedzieli m.in. prezes partii Jarosław Kaczyński oraz premier Mateusz Morawiecki. Na konwencji przedstawieni zostaną główni kandydaci w wyborach samorządowych na Podkarpaciu, w tym kandydat na prezydenta Rzeszowa Wojciech Buczak. Konwencja rozpocznie się w południe w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym tuż obok lotniska Rzeszów. Zaraz po jej zakończeniu premier Mateusz Morawiecki pojedzie PiS busem na spotkanie z mieszkańcami Dębicy, planowane około godziny 15. Podkarpacie to ostatni przystanek polityków PiS w tym tygodniu. Wczoraj konwencja regionalna odbyła się w Lublinie. Wy często mówicie, że wy jesteście początkiem Polski, a nie końcem. Tak, jesteście początkiem Polski. Jesteście początkiem Europy. Mówił Jarosław Kaczyński do wyborców i działaczy PiS w Lublinie. Z kolei premier przedstawił m.in. plany inwestycji drogowych w tym regionie. Cały czas macie słabe drogi i my te drogi naprawimy. To jest część naszego wielkiego programu dla województwa. Wybory samorządowe odbędą się za 2 tygodnie, 21 października. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Z kolei w Warszawie odbędzie się kolejna konwencja Koalicji Obywatelskiej. Wezmą w niej udział lider PO Grzegorz Schetyna, szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer i Barbara Nowacka z Inicjatywy Polskiej. Rzecznik Platformy Jan Grabiec mówi Polskiemu Radiu, że będzie to kolejna odsłona programu Koalicji Obywatelskiej. Będziemy mówić o reformie państwa, decentralizacji i funduszach unijnych w jeszcze większym stopniu. Nie ulega wątpliwości, że dzisiaj Polska wkracza w decydującą fazę negocjacji wysokości środków unijnych na kolejne 7 lat. Mamy w tej sprawie swoje doświadczenie. Udało nam się wynegocjować naszym rządom rekordowe kwoty. Będziemy mówić o tym, jak walczyć o pieniądze dla polskich rolników, polskich samorządów i przedsiębiorców. Wybory już za 2 tygodnie, a druga tura 4 listopada. Teraz jeszcze o wyborach, ale za granicą. Łotysze wybrali nowy parlament. Zgodnie z przewidywaniami wygrała prorosyjska partia Zgoda. Niespodzianką wyborczą są natomiast wyniki ugrupowań populistycznych i antysystemowych. Po przeliczeniu wszystkich głosów socjaldemokratyczna partia Zgoda uzyskała prawie 20% poparcia. Partia ta zwyciężyła również w wyborach 4 lata temu oraz w 2011 roku, ale nie miała z kim utworzyć koalicji. Ugrupowanie postrzegane jest jako realizujące interesy Rosji. Analitycy wskazywali przed wyborami, że partia Zgoda zawarła sojusz z proputinowską rosyjską Jedną Rosją. Zaskoczeniem tegorocznego głosowania jest wysoki wynik populistycznego ugrupowania KPV-LV, czyli Do kogo należy państwo, które zdobyło ponad 14% poparcia. W ocenie politologów partia ta może być potencjalnym koalicjantem dla Zgody. Wysoki wynik uzyskała też nowa partia konserwatywna, na którą głosowało ponad 13% Łotyszy. Oba ugrupowania po raz pierwszy wejdą do parlamentu. 5-procentowy próg wyborczy przekroczyło w sumie 7 partii. Jak podaje Łotewska Komisja Wyborcza, frekwencja wyniosła blisko 55% i była niższa niż w wyborach 4 lata temu. Kamil Zalewski, Polskie Radio. Koniec jeszcze krótko o nieudanym powrocie Tomasza Adamka na ring. Nasz bokser przegrał z Amerykaninem Jarelem Millerem w pojedynku wagi ciężkiej. Podczas bokserskiej gali w Chicago były mistrz świata w kategoriach półciężkiej i junior ciężkiej został znokautowany w drugiej rundzie. Tomasz Adamek poniósł 6. porażkę w karierze. Jarel Miller, który wygrał 22. pojedynek, będzie teraz walczyć o pas mistrza świata WBA. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia termometry pokażą od 13 do 22 stopni. Na południowym zachodzie oraz północnym wschodzie kraju mogą przydać się parasole. Popada przelotnie także w nocy na południu i wschodzie kraju. Słaby deszcz możliwy też w rejonie Zatoki Gdańskiej. Na Suwalszczyźnie możliwe przygruntowe przymrozki do minus 1 stopnia. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć, mężowie i żony, kupujcie smartfony! Ha! A jak już kupione, zapewnimy ochronę. No pewnie, jak ktoś będzie chciał skrzywdzić waszego smartfona, to na solówę go i mukę mu! To mukę też, ale jest też opcja z taką folią ochronną. Co nie? Usługi Mediamarkt. Folia HD z przycięciem i montażem do dowolnego smartfona w wyjątkowej cenie 79 zł. Oferta dotyczy także smartfonów zakupionych poza MediaMarkt. MediaMarkt, precz z nudą! Uwaga, pilny komunikat. Toyota obniżyła koszt leasingu dwuletniego ze 107 do 103%. Oznacza to, że korzyści dla firm i przedsiębiorców są teraz na wyciągnięcie ręki. Na przykład zakup Toyoty RAV4 w leasingu 103% oraz w dodatkowej promocji dla biznesu oznacza oszczędność nawet do 8700 zł netto w ciągu 2 lat. Tak atrakcyjne oferty zawsze budzą szerokie zainteresowanie. Sprawdź promocję na pozostałe modele. Szczegóły w salonach Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Dzień dobry, Franku, poranku. Dzień dobry, paniom. Laju, laju, laju, laju, laju. A, wiedziałam, wiedziałam. Co słychać? Dobrze. Laju, laju. Słychać. Wiecie, o czym dzisiaj będziemy rozmawiały? Dzisiaj będziemy rozmawiali o także, ale także o skarbach. Co dla was jest najprawdziwszym skarbem? Rodzina. Rodzica? Rodzina. Rodzina. Rodzina, ponieważ... Ponieważ daje bardzo dużo. Dokładnie. Daje czego? Jedzenie. Jedzenie. No tak, nie daje jedzenie. Miłość. Jedzenie. Kochaność. Jeśli na przykład jesteśmy chorzy, nas coś bardzo boli, jesteśmy na przykład w szpitalu. Całusa nam dają. No właśnie, przynoszą nam jakieś zabawki. Prezenty. Prezenty. Wspaniale, że powiedziałyście dokładnie to samo. Ja... Marzyłabym o tym, aby każdy zagadkowy słuchacz w taki sposób odpowiedział. Ale wiecie, to znaczy, że wasza rodzina jest wspaniała, bo inaczej nie pomyślałybyście o niej. Zgadza się? Tak. Tak. Ja pomyślałam także, że dla mnie poza rodziną skarbem jest podczas tych zagadkowych spotkań z wami są zagadki. Takie jak ta. Podpowiedź numer... 1. Uwaga, uwaga. Bohater naszej zagadki jest... Bardzo ciekawski. Małpka. Rekin. Bryka, fika, jest niezwykle uroczy. Dlatego dzieci i dorośli wprost uwielbiają go. Koala, psy, koty. Psy, koty. Ale jest też bardzo grzeczny. No to koala. Niezwykle rzadko samowolnie oddala się od swojej troskliwej mamy. Mamy. Mamy. Mamy odpowiedź, czy nie mamy? Nie mamy, bo ja... A mama, jak to mama, jest dla niego prawdziwym skarbem. Uczy go, jak odróżnić rośliny jadalne od tych trujących. Uczy także, jak rozpoznać niebezpieczne sytuacje. To tak jak wasze mamy chyba, prawda? Aha, tak. Bohater naszej zagadki ma bardzo silne, co takiego? Zęby. Zęby. A skąd wiedziałyście? Nie wiem. Tak, małpka zęby, które rosną im około 4 mm rocznie, ale są także systematycznie ścierane. Inaczej nie zmieściłyby się im w... Buzi. Paszczy. To krokodyl. Po zębach też poznamy, ile bohater naszej zagadki może mieć lat. Gepard, krokodyl. Jego zęby zajmują znacznie więcej miejsca niż... Jego ciało. Mózg. O. W ogóle jego mózg jest 2 razy mniejszy od twojego, Alu, i twojego, Kasiu. Ojejku, to jest taki... Mojego na pewno. Bo... Skąd taka samokrytyka? Bohater naszej zagadki potrafi coś, czego wy nie potraficie. A może potrafimy? A jednak chyba nie. Czy ty potrafisz zasnąć na stojąco? Tak. A spać na stojąco potrafisz też? Nie. No więc właśnie, a bohater naszej zagadki potrafi. Jest spryciarzem, kiedy my uczymy się chodzić, mniej więcej wtedy, kiedy kończymy pierwszy rok życia. On chodzi, a nawet już biega, zaledwie w kilka godzin po narodzinach. Koń. Najmniejszy na świecie nazywał się Einstein. Miał niecałe 36 centymetrów wzrostu i ważył niespełna 3 kilogramy. Konik. Konik? Związany, chyba polny, jest związany co nieco z radiem, z naszą trójką, a właściwie z budynkiem, w którym się mieści nasza rozgłośnia. Przed II wojną światową była tu... Konikowa stajna. Ujeżdżalnia tych zwierząt. Jego mama to klacz, a tata ogier. Nie wiemy? Czyli konik. Ale tak na 100%? Tak. Tak. Gdyby tata naszego bohatera dowiedział się, jak prosta jest to zagadka, to wiecie, co by zrobił? Nie. Co? Na pewno by się uśmiał. I stawiamy na... Konika. Konika. Ala, na pewno? Na pewno. A pan Mieczysław Gajda, co na to ma do powiedzenia? Z mamą swoją klaczą w stajni mieszka też. Jak się młody konik nazywa? No, powiedz, jeśli wiesz. Konik polny rzekł pobladłszy. Popatrz, góra jak się patrzy. Boża krówka aż struchlała. Idzie na nas. Góra cała, Boża krówka aż struchlała, idzie na nas, góra cała. Co tu robić, konik wolny, do decyzji szybkich zdolny. Rzeczę mam ja wyjście proste, trzeba jej dorównać wzrostem. W walce z górą tęczość wskóra, kto się staje sam jak góra. Mamą swoją klaczą w stajni mieszka też. Jak się młody konik nazywa? No, powiedz, jeśli wiesz. Grzebaczek. No. Bez żadnych wątpliwości? Bez żadnych. Jestem bardzo ciekawa, cóż na to on sam. Chyba coś powiedział tak. Mi się zdaje, że potwierdzi to. Gratuluję, dziewczyny. Świetnie. Wiecie, że nawet ciężki, dorosły koń w czasie galopu w jednej chwili ma wszystkie nogi w powietrzu? Naprawdę? Naprawdę. Baletnica. Lata. Wow. A rozszyfrujecie pewne zdania? Dobrze. Spróbujemy. Rzecież to zagadki. Co znaczy takie zdanie? Móc zjeść konia z kopytami. Że jesteś bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo głodny. Mhm. Może? Robić, kogoś w konia. Czyli, że ktoś jest oszukiwany. Tak, oszukać kogoś, wprowadzić kogoś w błąd. Koń by się uśmiał. Jakiś ten koń wściekły, słyszycie? Coś go chyba rozdrażniło. Koń by się uśmiał. Co oznacza to zdanie? Że na pewno głupi by się uśmiał. No jakimś niefortunnym przedsięwzięciu, niezbyt mądrym pomyśle, można powiedzieć, a koń by się uśmiał. No i jeszcze takie powiedzenie, konia z rzędem temu, kto... dokucza innym. No, że powinien dostać wysoką nagrodę, ten ktoś, kto coś zrobi. A takie dwa słowa, koń trojański, to chyba trudne bardzo. To jest koń, który ma wszędzie na sobie łatki. Koń trojański, złowrogi, niebezpieczny podarunek, zdobycz przynosząca zgubę, podstęp, fortel. Powiedzenie koń trojański należy do najbardziej znanych związków tzw. frazeologicznych, wywodzących się z mitologii starożytnej Grecji. I tutaj cała opowieść powinna popłynąć. Rzecz związana jest z mitem o wojnie trojańskiej. Chcąc zakończyć 9-letnią wojnę, Grecy zastosowali pewien fortel. Pewnego dnia obrońcy Troi ze zdumieniem spostrzegli, że wojska napastników odpłynęły, a w opustoszałym obozie pozostał tylko jeden wielki drewniany koń. Koń. Błyskawicznie wokół zagadkowej zdobyczy zebrał się tłum ciekawych Trojan. Głośno zastanawiali się, co zrobić z tak dziwnym wojennym podarunkiem. Wreszcie ktoś krzyknął, że tego konia należy triumfalnie wprowadzić do miasta. No i jak wprowadzili, to potem w nocy z tego konia wyszli wrogowie i się zaczęło. Koń trojański, to tak pokrótce tylko wytłumaczyłam, cóż mogą znaczyć zestawione ze sobą te dwa wyrazy. A zestawiane ze sobą wyrazy w książkach znaczą wiele i pięknie. I o tym bardzo chętnie opowiadamy wówczas, kiedy przychodzi czas na nasze... Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Ciekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. Trzymam w dłoni książkę pod tytułem Jeleń. Książkę tę napisała pani Roxana Jędrzejewska-Wróbel. Genialnie zilustrowała Grażyna Rigal. Jest to opowieść o... jeleniu! O jeleniu. Jeleń mieszkał sobie w wygodnym, maleńkim, cieplutkim, słonecznym mieszkanku. Podlewał kwiatki, czytał książki w wygodnym fotelu, spoglądał sobie na inne budynki stojące naprzeciw, no i był szczęśliwy, tylko troszkę tak niekiedy zastanawiał się nad tym, że właściwie to mieszkanie to tak wszystko mu chyba jedno, kto w nim mieszka. No ale nic, pielęgnował je i cieszył się, że może do niego wracać każdego dnia. Ale pewnego razu, kiedy wracał z pracy, nie było ani jednego wolnego miejsca parkingowego, ponieważ na jego miejscu stanął samochód sąsiada. W związku z tym pan jeleń kilka kółeczek, kilka okrążeń zrobił i nic. W związku z czym zdesperowany spróbował zaparkować dalej. Tak jechał, jechał, jechał i nagle wjechał w tunel. I ten tunel nagle skończył się, a pan jeleń jechał dalej. No i tu wam oszczędzę tych kilku stron barwnej opowieści, ponieważ nagle skończyło się. Co się mogło skończyć? W samochodzie? Paliwo. Paliwo. Musiał pan jeleń wysiąść z samochodu. Zauważył, że rośnie potężny las. Wszedł do lasu. Poczuł się jak w swoim domu, dużo lepiej niż w małym mieszkanku. Rozluźnił krawat, ściągnął marynarkę. No i kopyto za kopytem, krok po kroku wrócił do samego siebie. Wiecie, co to znaczy? Tak. Że? Że ktoś nie jest najpierw przyzwyczajony do czegoś, potem się do tego przyzwyczaja, a potem jak wraca do tego swojego zwyczaju czegoś robienia, czuje się taki wolny. Dorośli mówią w ten sposób. Przekraczamy strefę komfortu. Wy robicie to cały czas, każdego dnia sięgacie po to, co nowe, co nieznane, nie boicie się, odważacie się na to i dlatego jesteście właśnie wolne bardziej niż my dorośli. I ta książka tego uczy i opowiada o tym, co jest najważniejsze i o czym nie warto i nie wolno wręcz zapominać. Bardzo piękna, metaforyczna, serdecznie polecamy dużym i małym, i rodzicom, i dziadkom, i dzieciom. Każdy znajdzie w niej inny skarb dla siebie samego. Polecamy? Tak. Polecamy. Jeszcze jedna książka, która zachwyciła mnie niesamowicie. Przeczytacie? Opowieści dla chłopców, którzy chcą być wyjątkowi. Ale ja myślę, że nie tylko dla chłopców, także dla mężczyzn, dla kobiet i dla dziewczynek. 100 historii niezwykłych mężczyzn, którzy podjęli wyzwanie, by zmienić, co takiego? Świat. Tak, tak, świat, ale najpierw musieli zmienić siebie, żeby zmienić świat. Ben Brooks napisał tę książkę, a my teraz sięgamy do historii o panu, który nazywa się Ahmad Hasiem. Kiedy był mały, kąpał się w oceanie. Nagle zauważył, że coś złapało go za nogę. Trudno nie zauważyć, bo ta jego noga została w szczękach w paszczy rekina. I została tam na zawsze. Amputowano chłopcu nogę, chłopiec był załamany oczywiście. I w takim bardzo trudnym momencie jego życia odwiedziła go sportsmenka, paraolimpijka, która wcześniej również straciła nogę i powiedziała, słuchaj, weź się w garść. Nadal możesz uprawiać sport, nadal możesz robić to, co kochasz, bo zobacz, mnie się udało, tobie też się uda. I on zaczął bardzo ćwiczyć. Wiele godzin spędzał na siłowni, wiele godzin spędzał próbując biegać i no, ta ciężka praca zaprowadziła go do zwycięstwa. Wygrywał w paraolimpiadach, był paraolimpijczykiem, mnóstwo medali ma teraz w swoim pokoju, może się nimi pochwalić, no to prowadził do tego sama. Teraz jest wzorem dla innych chłopców, dziewcząt, dla nas wszystkich. I kiedy odwrócimy stronę, to znajdziemy historię kolejną. Tych historii jest tu mnóstwo, zobaczcie, aż 100. To jest historia Chińczyka, Ai Weiwei, nazywa się ten pan. Wyobraźcie sobie, że jesteście w pustym, szarym pokoju, wielkim jak katedra. Wyobraźcie sobie, że w tym pokoju znajduje się 100 milionów ziaren słoneczników. A teraz pomyślcie, że te nasiona nie pochodzą z prawdziwych roślin, ale każde z nich zostało wykonane ręcznie i pomalowane przez człowieka. Bo ten człowiek jest właśnie wyjątkowym artystą. Dlaczego tak dużo ziaren? Ano dlatego, że artysta ten twierdzi, że celem sztuki jest walka o wolność. W Chinach, skąd pochodzi, obywatele nie mają wolności, do jakiej są przyzwyczajeni ludzie w innych krajach. Artysta krytykuje swój rząd, krytykuje niewolę i to wszystko, co złego dzieje się w jego kraju. I uważa, że każdy człowiek jest tak jak ziarenko słonecznika, ale wszyscy ludzie razem, to już jest całe pole słoneczników. To jest zwycięstwo. I poprzez swoją sztukę walczy o wolność dla swoich współobywateli. Piękne to historie? Tak. Wszystkie wyrastają z czego? Z jednego pomysłu. No, a ten jeden pomysł, ten najważniejszy pomysł wyrasta z pasji i siebie. I marzeń. I z marzeń. Nas co niesie w naszym zagadkowym studiu? Co nas niesie? Przygody, rozmowy. No i teraz będzie się działo. Tak. A co takiego? Zagadki będą się działy. Będą tak latać jak motyle. Zagadki to już były, dziewczyny. Witamy bardzo serdecznie w naszym studiu. Kogoś, kto poruszył niebo i ziemię, żeby, ja nie wiem, setkom, o ile nie tysiącom dzieci przyprawić skrzydełka. Witam tak sobie serdecznie. Myślę, że tak to jakoś się odbywa. Pan Paweł Podgórski z Warsztatowej Akademii Musicalowej. Dzień dobry. Witam serdecznie. Witam serdecznie Aleksandrę Winczę-Potrykus. Dzień dobry. Dzień dobry, która też wiele wspólnego z tą Akademią Musicalową ma. Panie Pawle, ja na samym początku byłam taka bardzo sceptycznie nastawiona. Sceptycznie, czyli? Czyli bardzo fajnie nastawiona, miło. No tak z dystansem, tak nie do końca wiedziałam, co tam się odbywa w tej akademii, bo myślę sobie, tyle dzieci, to jakaś fabryka musi być. No ale potem poznałam panią Alę, panią Kasię, prawda? Tak. No i zaczęły się opowieści, rozmowy, wspomnienia, a potem i dołączyli zagadki. Rodzice i opowiedzieli, że tam u pana dzieją się fantastyczne rzeczy. Co pan tam wyrabia, proszę pana? Spełniam swoje marzenia. O, swoje? Tak. No tak poniekąd. Jako małe dziecko często odpowiadałem na pytanie, kim chcę zostać, jak dorosnę. No i moi koledzy, rówieśnicy odpowiadali. Chciałbym zostać piosenkarzem, chciałbym zostać aktorem, chciałbym zostać strażakiem, policjantem. A ja mówiłem, chciałbym zostać nauczycielem. Wszyscy się dziwili, jak to możliwe, żeby 7-letni chłopiec chciał zostać nauczycielem. To jest wręcz nieprawdopodobne. Potem mi się trochę zmieniło, potem postanowiłem zostać aktorem, potem reżyserem, ale cały czas gdzieś tam w tyle głowy ten nauczyciel pozostał. I przyszedł taki moment, kiedy chciałem w końcu zrealizować swoje marzenie największe, czyli pozostać tym właśnie nauczycielem. I połączyłem zawód aktora z zawodem nauczyciela i udało się otworzyć szkołę moich marzeń. Taką szkołę, do której sam chciałbym chodzić. Trochę pan jest takim panem Kleksem. Mówią czasami na mnie właśnie w ten sposób, że jestem trochę takim marzycielem, panem Kleksem, ale tak naprawdę chyba bardziej pasuje do mnie stwierdzenie Piotruś pana. Dlatego, że bardzo często zdarza mi się tak poddać się własnym emocjom, pozytywnym, związanym z tym, co robimy, że zapominam, w którym miejscu jestem. Czyli tak z 3 metry nad ziemią, bez butów. Jednym z zadań moich było to, by rozwijać, kształtować charakter moich podopiecznych i też rozwijać ich wyobraźnię. I no, paradoks nastąpił, ponieważ tak naprawdę to dzieci rozwijają wyobraźnię moją bardziej niż ja ich. To jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest chyba pasja. Wydaje mi się, że moi uczniowie, moje dzieci mają więcej pasji do tego, co robią, niż ja sam. Zarażają mnie niesamowicie, co też nieprawdopodobnie kształtuje z kolei u mnie charakter w kierunku pokory. To może niech zabrzmi teraz hymn Warsztatowej Akademii Musicalowej. Tak bardzo kocham tu być, śmiać się do łez z innymi, dzielić smutki swe. Tu mogę uwierzyć, że by dopiąć swego, trzeba tylko mocno chcieć. A no właśnie, nawet się włączył, cudnie. Maestro, cudnie. Spotykamy się dzisiaj także dlatego, że postanowiliście wymyślić, wyreżyserować, stworzyć spektakl dla młodzieży. A ta nasza biedna młodzież ma tak mało ciekawych propozycji, mało ciekawych książek, filmów, spektakli teatralnych, więc bardzo, bardzo się cieszę. Jest z nami mama Kasi, twoja mama Kasiu? Tak. Tak, zidentyfikowana mama Kasi, Aleksandra Winczę-Potrykus, która napisała wszystkie teksty, tak, do tego spektaklu, Olu? Tak, ja w ramach spełniania marzeń dzieciom, Paweł dał także szansę i mnie, i generalnie spełniły się także i moje marzenia i napisałam teksty do tego musicalu. Zostały one już częściowo nagrane, więc mam nadzieję usłyszeć je w spektaklu już niedługo. A fragment możesz zacytować? Rządzę na Insta, mam fame, lajki się sypią co dnia, ktoś daj mi suba, ktoś kom, że cię to pozorów gra. To jeden z takich fragmentów, który mi utknął w pamięci. Młodzież będzie dokładnie wiedziała, o co chodzi, prawda? Bo zniewolona jest bardzo często i trzeba oderwać od tego komputera i trzeba dać coś w zamian. Trochę o tym spektakl właśnie jest. A no właśnie. Myśmy zostali zaproszeni jako Akademia Musicalowa do fantastycznej kampanii, która nazywa się Gram Fair Play. I ta kampania odnosi się nie tylko do grania fair play na boisku czy w sporcie, ale również do grania fair play w życiu codziennym. Młodych ludzi, dzieci i młodzieży uczymy, promujemy pozytywne cechy charakteru. Takie pozytywne jak uczciwość. Cechy, o właśnie, uczciwość, jakie jeszcze? Dziewczyny, pozytywne cechy charakteru. Pozytywne, uczciwość, miłość. Spra... Sprawienie. Sprawiedliwość. Tak, sprawiedliwość. I sza... Szacunek. Szacunek. Tego właśnie brakuje. Słowo klucz. Szacunek. Niesamowicie wzruszyłam się, kiedy mama Kasi, kiedy Ola opowiadała o tym, w jaki sposób tam dzieci zaprzyjaźniają się ze sobą. Jak sobie pomagają, Olu, prawda? Tak, to była jedna z pierwszych rzeczy, na którą zwróciłam uwagę w akademii, że wyjątkowo inaczej niż na podwórku czy w szkole dzieci małe nie są obce dzieciom dużym i te duże opiekują się małymi, a potem małe rosną w tej kulturze, widząc to wszystko i opiekują się kolejnymi pokoleniami, które przychodzą do akademii. To było duże zaskoczenie dla mnie, kiedy tam dołączyłam, ale też jeden z powodów, dla których wiedziałam, że ta akademia będzie wciągać. Kiedyś powiedziała moja córka, że warsztatowa akademia muzykalowa to już nie jest szkoła, to jest stan umysłu. I chyba tak po części jest. Te dzieci biegną tam jak na skrzydłach, mają tam przyjaciół i niesamowite jest, kiedy przybijają piątkę z 16-17-latkami, kiedy te 17-18-19-latki trzymają je za ręce albo pomagają w trakcie spektaklu przebrać się w kolejny kostium. No jak się na to patrzy z boku, to aż serce rośnie. No to nie może stać się inaczej. To teraz powinna zabrzmieć tylko i wyłącznie przepiękna piosenka o... przyjaźni. No przyjaźni. Am I the only one to push you further down through life? I have skipped the town and left good old days beach bound, you know. I'm still a girl you used to love. Well, orchestrate the show, I'm gonna play the main role. You're gonna set the tone for now. Let's forget what's gone be, you know. Making out will smooth it all. Falling around, we might catch a glimpse of the night. Morning chills won't take the thrills of now. We have a fun, sing and dance into the sound. Everybody crowding. Julka Pietrucha zaśpiewała o przyjaźni, o czymś, co jest chyba najważniejsze na świecie. A ja teraz rozpocznę tak. Uwaga, uwaga. Poproszę jakieś tuby, trąby, trombity. Nie fanfary, tylko takie, wiecie, jak kiedyś na dworze królewskim. Co to było? Jesteście bardzo senne? Tu. No, trąbity poproszę. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. To są fanfary. Alicjo, nie, no dobrze było. Uratowałaś honor. Teraz uwaga. Jeszcze raz, trąby. Sławetni, mili nam, wierni waszmościowie i waszmościanki. Któż to dotarł do naszego zagadkowego studia? Cyrkowiec. O! A po czym panienka rozpoznaje, że ten pan ma coś wspólnego z cyrkiem? Ja myślę, że to jest tancerz. Po brodzie. Cyrkowiec po brodzie. Tancerz, ja myślę, że to jest tancerz. Ponieważ? Tancerz, ponieważ? Cyrkowiec, który chodzi po linie. Posłuchajcie teraz, może ten dźwięk naprowadzi was, chociaż to będzie bardzo, bardzo trudne. Nasze studio... produkuje wodę! Fala. A, ten pan z tej wody coś wyciąga, tylko co? Co takiego? Pan produkuje wodę. Wiecie, kim jest ten pan? Nie. Chyba bardzo was zaskoczę. Poszukiwaczem prawdziwych skarbów. Ma pan jakiś skarbów. Filmowiec, fotograf, dziennikarz, nurek, marzyciel. Marcin Jankowski, dzień dobry. Dzień dobry, ten marzyciel podoba mi się najbardziej. Jak myślicie, ile ważą skarby odnalezione przez pana Marcina? Dużo, 50. Czego 50? Ale czego? 50 złotych. A jak ja bym wam powiedziała, że teraz będzie rozmowa o tonach? Tonach? A nie kilogramach? Nie kilo. Ile ton? 120. 235. Trochę przesadziłyście. 20 ton. Marcinie drogi. 20 ton skarbów. Tak właśnie było. Muszę się przyznać do tego bez bicia, że cała nasza wyprawa, w której w sumie brało ze 100 osób udział. Wow. To rzeczywiście pod przewodnictwem Huberta Kowalskiego, Justyny Jasiewicz i moim skromnym, jeszcze przy pomocy naprawdę 100 osób, udało nam się 20 ton przepięknych zabytków, które mają po 350 i 400 lat, wydobyć z Wisły i pokazać je światu, wyciągnąć na światło dzienne i możemy się nimi teraz cieszyć. Przepiękne marmury. No dobrze, ale zaraz, skąd w ogóle pomysł, żeby skarbów szukać w Wiśle? Bo ja rozumiem, gdzieś rozkopać ziemię, pójść do lasu poszukać, ale na dnie rzeki? Dokładnie. No tak, na dnie rzeki się szuka wtedy, kiedy wcześniej się znalazło list, w którym są takie sugestie, żeby szukać na dnie rzeki. No prawie w butelce, bo w archiwum Hubert Kowalski, który jest archeologiem i historykiem sztuki, on znalazł takie listy sprzed 350 lat, w których burmistrz Warszawy pisze do króla: królu, Szwedzi ograbili twój pałac, dużo rzeczy chcieli wywieźć, wszystko to wsadzili na barki i chcieli spławić to Wisłą. Ale nie na barki ludzkie, prawda? Nie na ludzkie barki, tylko takie statki, takie drewniane statki, barki. I te barki im zatonęły. Co robić? A król mu odpowiada: sławetni, wierni nam, mili waszmościowie. I prosi, że jeśli by się dało, to żeby spróbowali te zabytki, te marmury, te dzieła sztuki wydobyć z rzeki. Ale okazało się, że w tym XVII wieku, 350 lat temu, nie udało im się tego wydobyć. No i do dzisiejszych czasów została tylko taka tajemnica. Gdzie to może leżeć? Ile tego jest? Jak to wygląda? I 10 lat temu postanowiliśmy razem z Hubertem i razem z Justyną poszukać. Postanowiliśmy we troje zrobić taką wyprawę, która będzie miała cel absolutnie szalony. Będzie miała cel poszukiwanie skarbów króla Jana Kazimierza. Kiedy dzwoniłem do naukowców różnych, prosząc ich o pomoc, pamiętam, zadzwoniłem do pana Andrzeja Osadczuka, który jest takim ekspertem od poszukiwań podwodnych, i prosiłem go o pomoc. I on tak mówi do mnie: proszę pana, to jest kompletne szaleństwo. Przyjeżdżam pojutrze. I rzeczywiście przyjechał pojutrze i mnóstwo właśnie takich pozytywnie zakręconych osób z nami przez te 10 lat działało. Ale powiedz, jak ty sam zareagowałeś na ten list, który dostałeś na początku, na te informacje? Ja byłem wtedy za granicą, byłem wtedy na Wyspie Wielkanocnej i dostałem e-mail. Gdzie jest Wyspa Wielkanocna, wiecie? Nie. Tam, gdzie... Kiedyś powiedziało mi dziecko, tam, gdzie kurczaczki? Nie, tam, gdzie zajączki w ziemi. To jest taka wyspa, która jest na środku Pacyfiku, na Oceanie Spokojnym. No i ja tam byłem na takiej innej ekspedycji i dostałem maila od Justyny Jasiewicz. Justyna pisała właśnie o tym, że Hubert znalazł takie listy. I ja pamiętam, odpisałem jej tylko jednym słowem, dużymi literami: szukamy! I rzeczywiście spotkaliśmy się w Warszawie, usiedliśmy w kawiarni i zaczęliśmy snuć plany wielkiej wyprawy. I od razu myśleliśmy sobie o tym, że jeżeli się nie uda i nic nie znajdziemy, to się przynajmniej poopalamy, pływając po Wiśle. A jeżeli znajdziemy, to będziemy mieli wielkie, wielkie odkrycie i przy okazji zrobimy wspaniały film. To teraz wyobraźmy sobie, ja nie wiem, jak to jest, kiedy człowiek szuka, nurkuje, trudzi się i nagle... I nagle nic. Nagle nic, ale bo tak było przez trzy lata. Nic. Trzy lata nie zniechęciliście się? O ile razy. Wielokrotnie się zniechęcaliśmy. A co spowodowało, że wracaliście na te właściwe tory? Za każdym razem mieliśmy kolejny pomysł. A może jeszcze byśmy spróbowali za zakrętem? A może byśmy jeszcze spróbowali trochę w dół rzeki? A może byśmy jeszcze poszli do archiwum i zobaczyli, czy nie ma jakichś dodatkowych dokumentów? I Hubert za każdym razem, jak poszedł do archiwum, to wracał z kolejnym jakimś fantastycznym dokumentem, który nam pozwalał zawęzić obszar poszukiwań, aż wreszcie znalazł taki dokument, dzięki któremu zanurkowaliśmy i tam na nas czekał pierwszy marmur. Jak to jest? Szukać przez 3 lata. I znaleźć. Nie, właśnie nic, głucho, pusto, nic. I nagle jakiś fragment czegoś niezwykle cennego wyłania się z głębi Wisły. Co się wtedy dzieje z człowiekiem? Wtedy człowiekowi się zaczyna samo z gardła coś wydobywać i to jest na ogół takie: udało się! Mamy! Najbardziej krzyczałem, jak znaleźliśmy po 7 latach poszukiwań armaty. I jak wreszcie wyciągnęliśmy te armaty, to był taki deszczowy, paskudny dzień, tylko Hubert był wtedy i ja i jeszcze taki pan, który nam pomagał z koparką, żeby tam kamienie przesuwać takie większe. I pamiętam, jak wreszcie namierzyliśmy coś, wyciągnęliśmy spod błota i nagle się po prostu wyłoniła armata. I ja pamiętam, jak krzyczałem, armata, armata! A ktoś Hubert nagrywał? Krzyczał, a Hubert krzyczał, mówiłem, że będzie, mówiłem, mówiłem, mówiłem. Darliśmy się tak głośno, że jakiś człowiek, który był na brzegu rzeki, krzyknął do nas, panowie, czy zdarzył się wypadek? Czy mam dzwonić po pogotowie? Myślał, szkoda, że my krzyczymy, bo coś jest nie tak. A myśmy krzyczeli z ogromnej, ogromnej radości. Szkoda, że nie było mikrofonu, że to nie zostało uwiecznione. Ale gardło zdzierałeś wiele razy, skoro 20 ton skarbów wydobyłeś. Tak, tak. Ale jakie jednych, to były skarby właśnie? Przy jednych skarbach bardziej krzyczeliśmy, przy drugich mniej, ale z wszystkich się cieszyliśmy. Te wszystkie skarby to były marmury, z których był zbudowany front Pałacu Kazimierzowskiego, czyli takiej rezydencji polskiego króla Jana Kazimierza. To był pałac, który w XVII wieku był najpiękniejszym pałacem w tej części Europy. To była prywatna rezydencja króla, o którą król najbardziej dbał. Tam miał najpiękniejsze dzieła sztuki, tam zatrudniał architektów z Włoch, którzy mu budowali najpiękniejsze rzeczy. I kiedy był potop szwedzki, czyli połowa XVII wieku, Szwedzi w czasie wojny z Polską rozmontowali większą część tego pałacu. Kawałek po kawałku rozebrali go i chcieli wywieźć do Szwecji. I właśnie te rozebrane elementy, kolumny, bazy kolumn, kapitele, nadproża, parapety, okna, płytki podłogowe, obramienia portretowe, przepiękne międzyłucza, wszystko to wsadzili najpierw na wozy konne, zwieźli do portu, który był nad Wisłą, potem na takie rzeczne barki wsadzili i popłynęli nimi. Ale daleko nie dopłynęli, ponieważ Wisła to jest bardzo zdradliwa rzeka i Wisła przechytrzyła Szwedów. Wpadli na kamienie i na tych kamieniach się rozbili i przynajmniej dwie, jak nie więcej, takie łodzie zatonęły. I wszystkie 350 te skarby, lat temu. 350 lat temu te skarby wpadły do wody i leżały i czekały. Fenomenalna książka, uratowane z potopu, autorstwa Marcina Jankowskiego, Huberta Kowalskiego. I teraz uwaga, uwaga, to jest historia skarbów zaginionych ile lat temu? 350 lat temu i wypraw, które latami ich poszukiwały. Opowieść o kilku zapaleńcach. To chyba my. Którzy uparli się, że znajdą największy skarb Rzeczypospolitej. Książka z filmem, rzecz jasna, serdecznie polecamy, ale Marcinie, jeżeli pozwolisz. A jakie piękne zdjęcia są jeszcze w tej książce. Marzena Chmielewicz robiła. A, no tak. Dużo skarbów w środku w książce o skarbach. Tak jest. Ale do tych 20 ton wydobytych przez ciebie i twoich przyjaciół skarbów dołączę skarb muzyczny, niby lekki, ale swój ciężar gatunkowy ma. Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés, qui l'eût cru déplore la perte de l'été, qui depuis s'en est allé. On a rangé les vacances dans des valises en carton, et c'est triste quand on pense à la saison du soleil et des chansons. Mais au premier jour d'été, tous les ennuis oubliés, nous reviendrons faire la fête aux crustacés de la plage ensoleillée, de la plage ensoleillée, de la plage ensoleillée. Brigitte Bardot zaśpiewała tak. Na opuszczonej plaży muszelki i skorupiaki, kto by w to uwierzył, opłakują stratę lata. Odkąd sobie poszło, ułożyliśmy wakacje w kartonowych walizkach. Pociąg zabierze mnie w kierunku jesieni, odnaleźć miasto w deszczu. To jest podobna historia do naszej i do historii pana Marcina Jankowskiego, fotografa, filmowca, podróżnika, poszukiwacza skarbów i jak to było? Marzyciela, który gdyby nie nadwiślański piasek i słoneczko, nic by nie znalazł. A tak, rzeczywiście coś się udało. Co prawda takich skarbów jak Brigitte Bardot nie udało mi się znaleźć. Ją bym wpisał na listę skarbów UNESCO. Ale przepiękne skarby naprawdę z Wisły udało nam się wydobyć. 20 ton skarbów to już wiemy. Książka Uratowane z potopu to już też wiemy. A teraz dowiemy się, jak wy tego dokonaliście? W co byliście wyposażeni? Przecież to musiał być poważny sprzęt. W marzenia. Oczywiście, przede wszystkim w marzenia. I skrzydła, i płetwy. Tak jest. Jak to Wergiliusz powiedział, odważnym szczęście sprzyja. Także troszkę trzeba było się odważyć. Tak się troszkę musieliśmy odważyć, żeby podjąć taki temat. Bo jednak dla mnie jako dziennikarza ruszenie w pogoń za poszukiwaczami skarbów jest fajne. Ale dla prawdziwego naukowca, jakim na przykład jest Hubert Kowalski, archeologa z Uniwersytetu Warszawskiego, zajmowanie się czymś takim jak poszukiwanie skarbów, to mogło być widziane tak dwuznacznie, jak to pan poważny naukowiec zajmuje się poszukiwaniem skarbów. Więc troszkę trzeba było się do tego odważyć, trochę trzeba było tak też pokonać takich przeszkód, bo nie wszyscy uważali, że my cokolwiek znajdziemy, a wprost przeciwnie, większość mówiła, że nic z tego nie wyjdzie, zmarnujecie czas i w ogóle jeszcze tutaj sobie nadszarpniecie kariery. Tak, no ale nie wierzyliśmy w to zupełnie. Przede wszystkim trzeba było się wyposażyć w wiedzę. To było absolutnie najważniejsze, czyli wszystkie badania archiwalne, po prostu znajdowanie starych dokumentów, czytanie ich i szukanie wszelkich podpowiedzi, wszelkich wskazówek. A później dopiero skierowanie się do rzeki. No i najpierw w tej rzece szukaliśmy tego, co leży na dnie przy użyciu elektroniki, czyli jeszcze nie nurkowaliśmy, tylko mieliśmy takie specjalne urządzenia, one się nazywają sonar albo echosonda i te urządzenia działają trochę tak jak nietoperz. One mają echolokację. O właśnie, bardzo coś podobnego, bo one wysyłają takie sygnały dźwiękowe, takie ping, ping i słuchają ping, ping odbitego echa. I na tej podstawie są w stanie powiedzieć, czy coś leży na dnie, czy nie. Ale jeszcze nie wiedzieliśmy co, czy to są kamienie zwykłe, czy stara ławka, a może kawałek samochodu ktoś wrzucił do rzeki, czy też to są nasze poszukiwane marmury. Przed 350 lat to by się nie udało z tym samochodem? Znaleźliśmy 20 drewnianych kół armatnich, więc takich, no, w pewnym sensie mamy 5 starych samochodów. W pewnym sensie, tak. A czy wy rozszyfrujecie takie zdanie, badania morfologii dna morskiego? A morfologia, badania, to wiem, co to jest. Mhm. To takie coś, gdzie się bada kogoś albo u lekarza ktoś cię bada. Na przykład lekarz albo pielęgniarka pomaga lekarzowi, żeby cię badał. Co tam było jeszcze? Cyfrowy obraz koryta rzeki. Cyfrowy to takie coś obróz na komputerze. Obróz to... Obraz. To co? Obraz? Czy obróz? Nie, niech będzie obróz. W sumie to wszystko jedno teraz, skoro... Tak, taki drobno utkany. Tak. No to obróz. No bo to są bardzo specjalistyczne nazwy, prawda? I sprzęt też był specjalistyczny. Bardzo, bardzo. To był taki sprzęt, który jest tylko w jednym, dwóch instytucjach w Polsce. No i myśmy specjalnie tych naukowców prosili o pomoc, żeby do nas przyjechali i razem z nami tam pływali po tej rzece i razem z nami poszukiwali tego wszystkiego. A to prawda, że potężne dźwigi pomagały wam wydobyć te cudeńka z dna rzeki? To prawda. Czasami to były takie pływające dźwigi. Takie dźwigi, które były zainstalowane na takich niedużych statkach. A raz nawet nam pomagał helikopter. Wow. Przyleciał wielki policyjny helikopter i pod ten helikopter podczepiliśmy takie największe zabytki, które znaleźliśmy, które ważyły no tak 500 kg, 700 kg, a jeden nawet ważył prawdopodobnie około 1 tony. Wow. I helikopter je podniósł z rzeki, przeniósł kilkaset metrów na brzeg i tam bardzo, bardzo, bardzo delikatnie położył je na brzegu. I wtedy już z tego brzegu łatwo mogliśmy je samochodem z dźwigiem zabrać do specjalnego magazynu, gdzie przechodziły potem konserwacje. A czy wy wiecie, co to znaczy rozbić bank? Rozbić bank? Włamać się do banku. No. Tak? Tak albo jakby, takim dużym młotkiem rozbić. Takim dużym takim młotkiem, takim młotem nawet. Marcinie, tak rozbiliście bank. Rozbić bank to znaczy zrobić coś fantastycznego, więcej nawet niż się człowiek spodziewał. I w którym momencie wy rozbiliście ten bank? Ja myślę, że to było po 3 latach poszukiwań. Jak wyciągnęliśmy pierwsze marmury, no to byliśmy bardzo szczęśliwi, że już coś jest. Ale nie wiedzieliśmy jeszcze, co to są za marmury. Nie wiedzieliśmy, czy to są marmury z zamku, z pałacu, a może w ogóle zupełnie z jakiegoś innego miejsca. I przyszedł taki dzień, kiedy znaleźliśmy marmur, przepiękny, wielki, trójkątny marmur, taki 2-metrowy, na którym był wyrzeźbiony snopek. Snopek, herb dynastii Wazu. A snopek, chciałam zapytać, to jest czy to był dokładnie ważny okrzyk podczas waszych poszukiwań? I snopek, jak znaleźliśmy właśnie ten element ze snopkiem, to już wtedy wiedzieliśmy, że to nie są jakieś przypadkowe marmury, tylko to muszą być marmury z królewskiej rezydencji. Ile trzeba mieć w sobie marzyciela, żeby porwać się na taką przygodę w totalnie w nieznane? Na pewno dużo. Ja myślę, że trzeba mieć w sobie dużo dziecka. Bo to są takie dziecięce marzenia. To jest taki powrót do takich czasów, kiedy człowiekowi się wydaje, że wszystko jest możliwe, że skarby czekają na nas gdzieś tam za jakimś załomem, że gdzieś tam pod wodą, gdzieś jakieś stare mapy, dokumenty o tym mówią. Poszukiwanie takich rzeczy budzi w nas dziecko, budzi w nas taką ciekawość, budzi w nas taką naiwność, budzi w nas taką odwagę do zadawania bardzo prostych pytań, których dorośli już raczej nie zadają. I ja w takich wyprawach eksploracyjnych, bo ja tak wolę je nazywać niż poszukiwanie skarbów, chociaż no jak się skarby trafiają, to przecież nie będę im przeszkadzał. To właśnie lubię najbardziej. Lubię takie połączenie podróży, nauki z takim szukaniem czegoś, czego jeszcze nikt nie znalazł, albo podążaniem w takie miejsce, gdzie jeszcze nikt wcześniej nie był. A podczas tego wyławiania tych skarbów przyglądały się wam kijanki? W sukieneczkach z wodnej pianki? Przyglądały się nam kormorany czasami. Przyglądały się nam jakieś pojedyncze ryby tylko, ale bardzo niedużo. Ryb było naprawdę mało, bo w Wiśle jakoś tak nie za dużo ich mamy. A szkoda. Ale raczej nam się przyglądali ciekawscy, którzy zaglądali tam do nas, czasami pytali, czy można podejść, czy można przyjść, zobaczyć, pomóc nawet, czasami niektórzy chcieli. Ja do tych kijanek nawiązuję, bo one czekają tutaj, zaraz zapytają, kto to taki, kto to taki, kto wie, może przyglądały się gdzieś tam, patrzyły i dziwiły się, że tacy duzi, a tacy radośni jak dzieci. Papa, papa. Papa, wystroiły się kijanki w sukieneczki z wodnej pianki. Podziwiały je szczupaki. Proszę państwa, kto to taki? Kto to taki, kto to taki? Nie kijanki, lecz panienki. Takie strojne ich sukienki. Nie bywało takich jeszcze. Zachwycone rzekły leszcze. Moda piękna i na czasie. Odezwały się karasie. Papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa. Skarby, skarby, skarby odnalezione po ilu latach? Po 350. 350 latach. No jest nasz bohater Marcin Jankowski, który te 20 ton, na mnie to największe wrażenie zrobiło, wyciągnął z przyjaciółmi z koryta rzeki, z Wisły, sprzed 350 lat. Dlaczego warto mieć marzenia? Dlatego, że jak się ma marzenia, to się ma bardziej kolorowe życie. To prawda. Dlaczego warto bardzo ciężko pracować? Bo jak się bardzo ciężko pracuje, i się coś fajnego osiągnie, to się ma ogromną satysfakcję. Nawet jeżeli człowiek się strasznie napracował, to mimo wszystko jest bardzo szczęśliwy i zadowolony. To jest tak jak po bieganiu na przykład. Człowiek pobiega, jest zmęczony, ale jest szczęśliwy, jest zadowolony. Nawet po jakimś ciężkim maratonie to jednak ma tak zwanego banana na buzi, czyli uśmiech od ucha do ucha. Banan. A wiecie, ja mam bardzo szeroki uśmiech na mojej twarzy wtedy, kiedy organizujemy nasze piegowate koncerty. Jakie piegowate? Biegowate koncerty. I właśnie dzisiaj dwa odbędą się. Jeden o godzinie 11, drugi o 13. Bardzo serdecznie zapraszamy naszych zagadkowych przyjacieli. Słuchaczy. Zabrzmi najpiękniejsza muzyka świata. A najpiękniejsza muzyka świata to jaka muzyka? Przyjacielska. Muzyka klasyczna. Lubi pan, panie Marcinie? Jak to klasyczna? Lubię, aczkolwiek się na niej zupełnie nie znam. Ale ja mam w ogóle słuch muzyczny pierwszego stopnia. Jak grają, to słyszę. Ale do miłości niepotrzebne jest to, żeby się znać na tym wszystkim. Warto słuchać i odczuwać tak sercem, proszę pana. Tak a ja jest. Mam do zaproponowania przepiękną muzykę. To będzie kanon D-dur pana Pachelbela. No i cóż, zapraszamy do wzięcia udziału w naszych piegowatych koncertach. Zapraszamy do sięgnięcia po książkę Uratowane z potopu. Myślę, tak że rodzice książkę przeczytają. Książkę z filmem. Z filmem. Ci, co nie czytają, mogą obejrzeć film, który jest w środku. Albo z rodzicami przeczytać razem wspólnie, tak jest, prawda? Najpierw obejrzą film, a potem będą chcieli koniecznie przeczytać książkę. W tej książce zaklęty jest kawał historii nie tylko naszego kraju. Ale i całej naszej części Europy. Serdecznie polecamy. I tak naprawdę to wszystko się przeplata. Świetna literatura, przepiękna muzyka. I to wszystko powoduje, że na naszych twarzach może zagościć wielki, promienny uśmiech. No to teraz banan. Powiedzmy sobie jeszcze, tak, jakiej niedzieli życzymy? Zagadkowej. Mhm. Wspaniałej. Miłej. Bananowej. Och. Słodkiej. Niech będzie. I piegowatej. Naszym gościem był Marcin Jankowski. Marzyciel. Marzyciel. Dziękuję. Cyrkowiec. Dziękuję. Dziękuję, Kasiu. Dziękuję. Do usłyszenia. Nie. Autopromocja. Co, gdzie, kiedy? Koncerty, płyty, zapowiedzi krajowe i zagraniczne oraz niespodzianki dla Państwa, czyli muzyczny rozkład jazdy. Na antenie Trójki od poniedziałku do czwartku o 7.50 i o 8.50. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Już dziś w Mediamarkt.